حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہیں، ایک اذان کے وقت اور دوسری جنگ کے وقت جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ جاتے ہیں۔ موسیٰ بن یعقوب نے کہا، مجھے رزق بن سعید بن عبد الرحمن نے ابو حازم سے، اس نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، بارش کے وقت بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 2540۔